राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 21 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे राजस्थान भवन निजामाबाद राम का भी अहित होता हो वो परिणाम में लाभदायक नहीं होती, ये सिद्धांत है। खेती में जहर छिड़कता है वो आपके लिए भी खेती बढ़िया नहीं है, और अन्न में भी आपके जहर आवेगा ही, नियम है। आपके रोग पैदा हो गए। हमने सुना है घास में जहर आने से गिद्ध नहीं आते, और नदिया में जहर का पानी होगा, पानी में जहर आ गया है, नदिया में जहर आ गया, घास में जहर आ गया, अन्न में जहर आ गया, साग में जहर आ गया, मां के दूध में जहर आ गया, ये बात सुनी मैंने। लोग कहते हैं अरे फिर भी जहर का प्रयोग कर ही रहे हैं, दुर्दशा होगी मनुष्यों की, गर्भपात के लिए जहर कर रहे हैं, संतान पति नहीं हो जिसे जहर कर रहे हैं, जहर निर्गो जिसे जहर गिर गर्भ नहीं ठहरे, गुड़ भारत क्यों ठहरे, वो जहर भयंकर होगा, आपका सबका नुकसान करेगा, मानते हो भैया। जितने कृत्रिम उपाय हैं वे सबके सब दूसरों का हित के लिए, जीवों के मारने के लिए, आपका उद्देश्य जीवों के मारने का है, उद्देश्य में आपके जहर आ गया, आपके उद्देश्य में जहर आ गया, परमात्मा की प्राप्ति करें, ये तो कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, आपके उद्देश्य में जहर है, प्राप्ति कैसे होगी। खेती मात्र करने में जहरी जहर, साग में जहरी जहर है, तो अन्न में साग में जहर है, जहर से फंसे वैसे आदमी। सबका निश्चय इसमें फायदा किसी के नहीं है, परंतु प्रवाह बह रहा है वो मानते हैं, बात मानते हैं, क्या कर। गर्भ गिराने में महिलाएं मर गई, कई मर गई, हजारों की संख्या में मर गई, मर जाए बेशक परंतु पाप करना। हरिश्चंद्र आदि थे दुख पाए ले पर पाप नहीं करना, अब ये है कि मर जाए बेशक पर पाप तो करना, मर जाओ भाई मर जाओ, मृत्यु तक को स्वीकार है और पाप छोड़ना स्वीकार नहीं है, ये दशा है। अब जीव कल्याण कैसे हुआ, हृदय में विचार हो गया जीव मर जाए, जंतु मर जाए, किसी कहीं मरने की इच्छा है वो अपने मौत के निमंत्रण कर रहा है, अपनी मौत के निमंत्रण है, निमंत्रण है, निमंत्रण मरोगे इसमें आयु घटेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सिद्धांत अपना कहता है कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को किंचित बात भी दुख ना हो, ये सिद्धांत। किसी जीव को दुख दे रहा है वो अपने दुख का निमंत्रण देना है, सिद्धांत ये है। बोले साधु करो चाहे ब्राह्मण करो चाहे महात्मा करो संत करो कोई करो सबके लिए। जब मन में जीवों के मारने की जच गई तो इसका नृत्य अपने लिए बढ़िया होगा ये आशा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जब मन में जीवों के मारने की आप जच गई तो खेती में जीवों को मारना है तो आप भी मरोगे, इसमें संदेह नहीं है। कर्म नाश के लिए जितनी दवाया है विदेशों में लोगों बंद कर दी है, अब वो हिंदुस्तान में आई है, विशेष हिंदू मानते हैं नहीं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं, हिंदू नहीं मानते। नतीजा जो खराब होगा, किसी के भी नाश का उद्देश्य है वो भैया अच्छा नहीं है, भला भला नहीं है, नुकसान करने वाला है। किसी के नाश का उपाय, किसी के हित का उपाय, सर्वभूत हिते रता ते प्रावंति मामे व लभन्ते बिम्ब निर्वाणम सर्वभूति तीर्था। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम भाई। जो पीड़ा क्या है खत्म ही कर दिया दूसरों को, जंतु खत्म होंगे, गंगा जी के किनारे जीव थे खत्म हो गए, जंगल में जीव थे खत्म हो गए, समाज में बत्ती करते तो बहुत जीव आ जाते, आज वो जीव जाते मार दिए जीव, सब संसार मात्र जीवों को मार गया, ये उद्देश्य हो गया राजा का प्रजा का सबका उद्देश्य हो गया, जीव मात्र मार गया। तो आप कैसे बसोगे, जीव मात्र आप भी आ गए, आप कैसे बसोगे, नहीं बच सकते। मारे मारने का सिद्धांत है, ये तो मारेगा ही। कीड़िया कितनी थी, कीड़िया नहीं है, सोचो जंतु हो रोशनी हो रही है, जी जंतु नहीं है, कई जंतु आते थे जंतु नहीं, और कौन से आ जी गए। नतीजा बड़ा भयंकर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भैया सब सुखी हो जाए, उद्देश्य भीतर में ये रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हो, किसी को कृष्ण बात दुखी ना हो, पाप करके सुख हो गए, ये राक्षसी वृत्ति है, मानव वृत्ति नहीं है। खेती में इसे दिया जाता है इस वास्ते कि पैदा ज्यादा हो, नफा ज्यादा हो, हमारे फायदा ज्यादा हो, फायदे के लिए माया ज्यादा दूसरों को वो फायदा नहीं होगा, देखने में थोड़ा हो जाए फायदा, नतीजा उसका ठीक नहीं निकलेगा, भावना जहरीली हुई भावना ही भीतर का उद्देश्य है। गर्भपात करना, जन्म बंधन में नहीं ऐसे दवाई करना, बड़ा भारी आयुध होगा, बड़ा भारी आयुध। शांति चाहो भाई तो किसी का अनिष्ट मत चाहो, किसी का भी, शत्रु का भी अनिष्ट किसको इच्छा नहीं है। शत्रु भी जीना चाहते, शत्रु मरना नहीं चाहते, जीना चाहते है उसको मारना है, भाई भाई भयंकर दोष है। बार मात्र उन्नति कैसे होगी? इस बात से सबके सुख हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो। जंतुओं को मार करके हम जीवेंगे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी का भी अनिष्ट मत चाहो, किसी का भी अनिष्ट मत चाहो। व्यापार आदि में भी धोखा देना, विश्वासघात करना बहुत अनिष्ट है। कितना दिन है, कितनी उम्र है, उस उम्र में कितना शुभ होगा, अगर उसमें पाप ही पाप करोगे तो दशा क्या होगी? इतनी उम्र नहीं है। बहुत खराब है, सब सुखी हो जाए, सब आराम है, किसी को दुख ना हो। इतना शुद्ध विचार रखने पर भी दूसरों का अनिष्ट हो जाता है, भूल में हो जाता है, गफलत में हो जाता है, बेसमझी से हो जाता है, और विचार ही कर लिया दूसरों को नाश करने का, तब तो नाश हो गए। भाई शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो किसी का अनिष्ट मत करो, किसी का अहित मत करो, अहित से नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। देखता है फायदा के जहरीली चीज से खड़ी पैदा अच्छी होगी, अच्छी पैदा क्या काम होगी? जहरीली चीजें खा गए तो क्या फायदा देगा? वो अन्न खाओगे, वो शाक खाओगे जो जहरीली चीजों से पैदा गई। हमने सुना है नदियों में जहरी, नदियों में जहर आ गया, नदी पानी में जहर आ गया, घास में जहर आ गया, अब गायों का दूध भी कैसे शुद्ध होगा? माँ के दूध में भी जहर आ गया, अब बाल कैसे कैसे जीवेगा? जहर का प्रयोग, जहर का प्रयोग और कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, गीत मर गए हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, फिर भी जहर का प्रयोग कर रहे हैं। जो बड़ी पाप की बात है, कम से कम कम से कम कम से कम पापों से बचो। पाप जानकर करते हो, उद्देश्य पाप का रखते हो, फिर भजन स्मरण से मुक्ति हो जाएगी, है नहीं? फल नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा शांत रहो, किसी को कोई जनवाद भी दुख न हो। रामायण ने राम जी ने भी बाल में जाने कहा है, मुनि उद्वेगन पावे ऋषि मुनियों को उद्वेग न हो, ऐसी जगह रहो महाराज ऋषि प्रजा को दुख न हो। दस रास प्रे प्रजा दुखारी स्वनिर्भ अवश्य नरक अधिकारी। जासु प्रिय रास प्रजा प्रिय प्रिय प्रजा है वो दुखारी है, वो नरक अधिकारी अवश्य। राज में सुनी ऐसी सफा निकाल दो, सफा निकाल दो, अपना ना आप अपना सोन नहीं, अपने पाप का ना है, सुधार करो अपना पाप का ना है। उद्देश्य मत रखो भाई, उद्देश्य मन में विचार कर, या उद्देश्य पापों का जीवों के मार है वो उद्देश्य। सर्वे भवंतु सुविधा सर्वे सुविधा, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भजन हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब संत हो जाए, सब महात्मा हो जाए। अगर भादी करो भाव भी रखो तो शुद्ध रखो, अशुद्ध भाव भी अशुद्ध क्यों करो, इनमें कौन सा खर्च होता है। और भाव बड़ा अशुद्ध होना गए आप शुद्ध कैसे हो गए, भाव जब भीतर का अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे हो गए, जहर के द्वारा फायदा कैसे होगा। जहर तो अपना काम करेगा ही, अन्न दूषित हो गया, साग दूषित हो गया, सब अगर खेती से आपका भला हो जाएगा ये बात नहीं। खेत पैदा होगा, अन्न होगा, सब जहरीला होगा, जहरीली चीज होगा। गर्भपात करने के लिए आप दवाई देते हैं, वो स्त्री की स्वास्थ्य ठीक होगा, असंभव बात है। आपका लक्ष्य एक गर्भ गिराने का है तो गर्भ ही गिराएगा, वो जहरीली चीज है तो काम करेगी। आपका उद्देश्य एक है, जहरी जी सब काम करेगी। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, करे मोह पर नराग नाना, स्वार्थ रथ पर लोग नशाना, करे मोह पर नराग नाना ना, स्वार्थ रथ पर लोग नशाना। सजरो सब करो, सब स्वयं विचार करो, स्वयं करे करे मात्र से नहीं, स्वयं विचार करो, दूसरे का अनिष्ट चाहने वाले का भला होगा ये है नहीं। जीव जंतुओं का नाश चाहता है उसको भला नहीं होगा। सर्वभूत हिते रता, मात्र प्राणियों के हित में रहती हो, तभी ठीक होता है। हजारों रुपया लगा लगा कर जहर करना, रुपया खर्च कर देना, उम्र खर्च कर देना, पारमार्थिक उद्देश्य बड़े नष्ट हो जाए पंचतंत्रों को मारना, खुद मर जाओ पैसे गुणा पाप करना, पाप बड़ी ऊंधी गति हुई है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने भावों को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, किसी का अनिष्ट ना हो, किसी का भी, किसी का भी अनिष्ट ना हो। ये दिखता एक है, बालक होता है ना, छोटे बच्चे हाथ में कतरने चक्कू खिला नहीं देते, क्योंकि वो आप हाथ लगाएगा कहीं लगाए बस रुकेगा। जो आपके किसी को भी दुख पड़ना है, जैसे बालक हाथ लगा देता मुंह लगा देता है, ऐसे आप दूसरे अंग को नाश करते हो तो आपके अंगों का नाश होगा। वो बालक बना है कर देता है, किसी के भी अंग को दूर है, किसी भी महान पाप की बात है, बड़े भाई पाप की बात है। भगवान का भजन करो, भजन थोड़ा हो तो कोई दोष नहीं है, पर अनिष्ट होता अपने द्वारा यार उद्देश्य रख कर गए दूसरे को दुख देना, उद्देश्य जीव को मारना, कितना बड़ा भारी पाप है। अपना उद्देश्य ठीक रखो भाई, जहरीली चीजें हुई बहुत जहरीली हो गई, नदियों का पानी जहरीला हो गया, इधर वैज्ञानिक लोग कहते हैं नदियों का पानी जहरीला हो गया। अब आदमी क्या करे, कैसे जीवेगा, अन्न वही खाना पड़े, साग वही खाना पड़े, पानी वही पीना पड़े, सब में जहर, और फिर जहर की वृद्धि कर रहे हैं। अनिष्ट फादे है, अनिष्ट फादे करी फिर भी जहरी जहरी का प्रचार कर रहे, ऐसा प्रचार करो जब भजन में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, रामायण में लग जाए, गीता में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, भगवान के चिंतन में लग जाए, किसी तरह से परमात्मा में लग जाए, और नहीं तो कम से कम आदेश न करे। ूयमान दावान कवलिषु मयूरेश अंभो न चेजल दिवंस वज्रम तो न क्षमशि निर्देक हेतु जंगल चल रहा था, जंगल तुमसे बिजली पटकी, बिजली आगे तू कम है क्या, जोर से अग्नि लग रही है, वज्रम पुनक्ष अम्बोर जल मंसे, तुम जल बरसाओ मत बरसाओ, परंतु बिजली तो मत पटको भाई। अनिश होगा भाई, आप विचार करो, जिसके भाव में ऐसा है कि जंतु मर जाए, जंतु मर जाए, जंतु मर जाए, ये भावना है, क्या ये शुभ भावना है, क्या इस भावना का फल परमात्मा की प्राप्ति होगा, असंभव बात है। कर्त कुशल चाहत कुशल यो ही बड़ो अपशोष, मैं मां गति समुद्र के रावण बसो पर समुद्र बंद आ गया, समुद्र भी बंद आ गया, उद्देश्य अपना खराब है, वो ठीक कैसे होगा। कभी ठीक नहीं हुआ। बहुत नुकसान की बात है, बहुत पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है। सज्जन हो अपने धन कम पैदा हो तो सुखी सुखी रोटी खाकर दिवा करो, कंधे भले मुनि भरा गमयंत कालम संतोष एव पर पुरुष पर निधानम सर्पा पिबंदी पवनम सदुपदास्ते सुषे जले त्रिजगा सुनो भवंती। निर्वाह अपना हो जाएगा, पाप नहीं करने से मरना पड़े तो ही मरना ठीक है। स्वधर्मे निधनं श्रेय स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह, पर धर्मो भयावह अधर्म वैसे खाली हुआ। हृदय की भावना शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सब निर्मल भाव है। पाप शोर प्रार्थना है अपने अपने भावना में निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ। ये बात मिलती नहीं, सबके जहरीली बात होगी। अब कौन कहे आदि अपटिया अमट पटी घट घट भी जारी कहो कैसे समझाई, कुएं भाग पड़ी मैं कुएं पानी पे सभी कौन कह ठीक है कौन कह सके। हम भी वही है आप भी वही हो, कोई भाग पड़ी है। नारायण नारायण नारायण नारायण करो शांति गोविंद गोपाल नारायण नारायण।